Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 4-7-ի, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, ձայնասրահում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ։ Նկարչուհի Լիանա Քոչարյանի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառքը Արմատներ կենսակենտրոնում, Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Զումբա լատինոամերիկյան բարերի խումբը շուրջ 1 տարի է գործում Ստեփանակերտում։ Գրանցած արդյունքների մասին զրույցով Անահիտ Միրզոյանի հյուրն է խմբի մարզիչ Լարիսա Ենգիբարյանը։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրերը Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում բացվեց նկարչուհի Լիանա Քոչարյանի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառքը։ Կենսակենտրոնի միջոցառումների կազմակերպիչ Սարինե Հայրյանի խոսքով, սա արդեն թվով 7-րդ տեղացի արվեստագետի ցուցահանդեսն է, որը բաց կլինի 2 ամիս։ Ցուցահանդես վաճառքին ներկայացվել է արդեն հայտնի Ղարաբաղյան շարքը ԱԱ-ի ու ԱՊԱ-ի կերպարներով։ Նկարչուհին է պատմում, թե ինչպես ծնվեցին այդ կերպարները։ Ես որ փոքր եմ եղել, առաջի անգամ Սարգիս Բաղդասարյանի «Այա ապականդակ» տպագրված նկարն եմ տեսել, այնպես խոր ազդեցություն է գործել իմ վրա։ Հետո անցել է, երևի ներքի մի բան է եղել, որ այդպես ազդվել եմ, որ ես էլ «Այա ապան» ստեղծեմ։ Իմ մոր տատը եւ նրա հասակակից շատ կանանց տեսել եմ փոքր ժամանակ։ Իմ մտքի մեջ այնպես դաժված են նրանց կերպարները, նրանց հայացքը, ձերքը ոնց է մոտիկանում ինձ, այդ ձերքի շարժումը, այդ գուրգուրալից հայացքը եւ այդպես էլ ծնվել են այդ կերպարները։ Ես իմ այանապան եմ ստեղծել։ Ակամա ծնվել է այդ շարքը, ձերքի հետ այդպես զարգացել է։ Տարբեր կերպարներ նկարելով, հետո խորը ապրելով մեր արցախցու կյանքը, մարդկանց դեմքերը, նրանց միմիկան, շարժումը, հագուստը, մեր տատիկների թողած տպավորությունը, ճաշակի հարց կա էլի, մարդը ինչպեսի կերպարներ է սիրում, ես չեմ կարող բարերով այդպես նկարագրել, նրանք երևում են արդեն իմ նկարների մեջ, ես ինքս եմ հայտնաբերել դա, թե ես ինչ եմ սիրում նկարելով, բարերով ցերես բացատրում, բարերով հայրենիք ես ներկայացում, բարերով ցանկություններ ես ասում, բայց բարերը միշտ չի որ հերիքում են քո զգացմունքները ներկայացնելու համար, եւ ծնվել են այդ նկարները ոչ թե մի օրում, այլ տարիների արդյունք է դա, շարք է ստացվել սկզբից, ԱԱ-ի ԱՊԱ-ի երկու կերպարներ, հետո էպիզոդները փոխել եմ, հետո նրանց հայացքներ, հետո հագուստը, հետո չեմ ցանկացել, որ հագուստի ամեն ատրիբուտի կամ մանրամասը ներկայացնեմ, արվեստը չի սիրում այդ մանրամասը նկարել կամ բարերով ասել, ընդհանրացրած կերպարներ եմ ներկայացրել եւ երևում է, որ դա ոչ մի տեղացի չեն, դրանք Ղարաբաղցի են։ Չնայած շատ ատրիբուտիկաներ չկան, բայց նաև երևում է Արցախի կենցաղը, իրանց շարժումներից, իրանց նայվածքից, հագուստից նստելուց, էպիզոդից երևում է, թե արցախցին ինչ ընտանիք ունի, չնայած տեղ երեխաներ չկան, կճուճներ, հենց այդ է արվեստի ուժը, որ շատ քիչ ժեստով ցույց տա շատ մեծ բան է։ Արմատների մթնոլորտը նկարչուհին հիշեցնում է խորհրդային տարիներին Երևանի նկարիչների միության շենքի կողքին գործող սրճարանը, որտեղ հավաքվում էին ժամանակին հայտնի արվեստագետներ ու խոսում արվեստի մասին։ Այնտեղն է, որ պիտի արվեստագետները հավաքվեն, ազատ խոսեն իրար հետ, չէ՞ որ երիտասարդական բարերում, կաֆեներում քեզ թույլ չեն տալիս գնաս երիտասարդի մոտ նստես, նրանց թեման ուրիշ է, նրանց միջավայրը ուրիշ է, իսկ սա այնտեղն է, որտեղ արվեստագետը պիտի արվեստագետի հետ շփվի։ Թված աշնչում այսպեսի մի բան կա, չէ՞, ասում է, որտեղ երկու հոգի խոսում են Աստծո մասին, այդտեղ եկեղեցի է, ուրեմն որտեղ որ ցուցահանդես ես անում, միջավայր ես ստեղծում, ուրեմն դու մեծ գործ ես անում արվեստը լուսաբանելու, քարոզելու եւ առաջ տանելու գործով։ Լիանա Քոչարյանը խոստովանում է, որ արվեստով զբաղվելու համար շատ դժվարություններ է հաղթահարել։ Ավելի լուրջ պատանեկան շրջանում է, որ ցանկություն առաջացել նկարելու եւ արվեստի հանդեպսերը, շատ մեծ դժվարություններով հասել եմ ճշնացած իմ նպատակին։ Այն ժամանակ սովետական բուրը կյանքն էր, բոլորը Կիրովաբադում կամ Բաքվում էին կրթություն ստանում։ Ինձ համար գյուղական պայմաններից Երևան գնալ եւ կրթություն ստանալ մի քիչ էքսկլյուզիվ էր, այսպես ասած, բայց այդ մեծ դժվարությունները մեր ավանդական մտածելակերպը ծնողների, տատ-պապիկների կարծրատիպեր կոտրելով հասել եմ իմ նպատակին։ Դժվարությունները հաղթահարելով չեմ լքել արվեստի աշխարհը։ Սիրել ասելը քիչ բան է, ես դրանով եմ ապրում։ Առանց դա չեմ կարողանում, շատ եմ փորձել, բայց ես ինձ լիարժեք մարդ չեմ համարել։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Hey mama, they call me Weezy, and you should be with me, I got a pocket full of reasons. Baby, I can bless you when you ain't even sneezing. I be at your rescue when you don't even need me. I can have you dreaming when you ain't even sleeping. Mama, I can help you get off like the weekend. She said she wanna do it to the new Enrique. I popped the disc in and put the song on replay, and then she backed it up like replay. When you need me, girl, I try to hide it, but I can't escape it. Oh baby, please forgive me. When I think of you, my thoughts are so X-rayed. Oh baby, baby I don't give a damn. I know that you meant no one inside. Whoa, whoa. A Glock, yes, and stop it like a watch. Yeah. Now move it like clockwork. Your body is screaming and your booty is an outburst. She wanna do it with no delay. I told her I could run it just like relay. Yeah, cause I'm cool, just like the breeze. Wait, yeah. I push it like salt and PEPPA. Just push it back up on me. Don't make me believe you won't. Push it back up on me. Girl, I can't go home like that. Push it back up. Push. Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետ.am կայքի ռադիո բաժնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Թուրք հայտնի ցեղասպանագետ Թաներ Աքչամի հայերի բռնի իսլամացումը լրություն ժխտում եւ ուծացում աշխատության հայերեն թարգմանված գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունենալու 2018 թվականի հունիսի 19-ին։ Շնորհանդեսին կմասնակցի նաեւ գրքի հեղինակ Թաներ Աքչամը։ Երևանում տպագրված հայտնի թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի ներկայացվող գիրքը բաղկացած է 3 բաժնից։ Առաջին բաժնում հեղինակը խոսում է Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության հարցով անաչար կերպով զբաղվելու անհնարինության, այդ գործում իր կրած դժվարությունների եւ պետության կողմից իր դեմ կազմակերպված հալածանքների մասին։ Երկրորդ բաժնում ներկայացվում է առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Օսմանյան բանակում ծառայած հայազգի Սպաս Սարգիս Տորոսյանի հուշերի թուրքերեն հրատարակության շուրջ ծավալված խտրական ու կողմնակալ քննարկումների պատմությունը, որի ընթացքում Աքչամի նկատմամբ դարձյալ սկիզբ է առնում զրպարտությունների, անհիմն մեղադրանքների եւ հալածանքների մի մեծ արշավ։ Երրորդ բաժնում հեղինակը հարուստ փաստական հենքի վրա ներկայացնում է հայերի բռնի իսլամացման ու ծոցման քաղաքականությունը 1915-ից 1918 թվականներին։ Գիրքը թարգմանվել եւ հրատարակության է պատրաստվել Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնում։ Հայանվանի դերասան ռեժիսոր սցենարիստ Երվանդ Մանարյանը նախորեին հունիսի 11-ին կոտրել է ոտքը եւ տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանը Նյուսկետայի հետ զրույցում նշեց, որ Երվանդ Մանարյանը ունի ազրի կոտրվածք։ Անհրաժեշտ է վիրահատություն, բայց 94 տարեկանը դեռ քննարկում են բարեկամների հետ, ասաց նա։ Նշենք, որ նրա թոռնուհին Լիլիթ Մանարյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր. «Պապիկ ջան, հուսով եմ շուտ կապակինվես ու հիվանդանոցում երկար չես մնա»։ Ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Չիկագոյի փողոցներից մեկը վերանվանել են հայկական արմատներով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամերիկացի հերոս Հարոլդ Բեզազյանի պատվին։ Հարոլդը հայ գաղթականների որդի է, որը մեծացել է Չիկագոյի Uptown շրջանում։ Նա սովորել է Օբերլին քոլեջում եւ ավարտել Կոլումբիայի համալսարանը լրագրության մասնագիտությամբ։ Բեզազյանը լրագրող է աշխատել Չիկագո Թայմսում եւ 1941 թվականին զորակոչվել է բանակ։ Նա սպանվել է Ֆիլիպիներում, երբ 33 տարեկան էր։ Բեզազյանի հայրը որդու պատվին նրա անվանումով գրադարան է բացել, որը գտնվում է Բեզազյանի անվան փողոցում։ Մարդու գլուխ պատկերող փոքր արձանիկի մի մասը հայտնաբերվել է Իսրայելի հյուսիսում գտնվող Ավել Բեթ Մաախնագույն քաղաքում։ Հնագետները գտածոն 2800 տարեկան են գնահատել։ Հաղորդվում է, որ արձանիկը գտել է Երուսաղեմից մի ուսանող։ Այն պատկերում է մուգ մազերով եւ մորուքով տղամարդու գլուխ։ Փորձագետները կարծում են, որ գտածոն քանդակի մի մասն է։ Գիտնականները կարծում են, որ արձանը կարող է ներկայացնել Իսրայելից Ախավայի թագավորներին Ազայելին, Դամասկոսից կամ Էդբալային տիրից։ Սիրված ուրուգվայցի երգչուհի և դերասանուհի Նատալիա Օրերոն հրապարակել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը նվիրված իր երգի պաշտոնական տեսահոլովակը, որում գեղեցկուհին երգում է մի քանի լեզվով՝ անգլերեն, իսպաներեն ու ռուսերեն, ինչպես նաև պարում է ավանդական ռուսական գխազարդով կոկոշնիկով։ Հայտնի է, որ տեսահոլովակը YouTube-ում հավաքել է մոտ 1 միլիոն դիտում։ Հիշեցնենք, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը անցկացվելու է Ռուսաստանում հունիսի 14-ից հուլիսի 15-ը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։Գնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի հունիսի 13-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ հոգևոր խրատներ։ Անհասանելի գագաթը կխոնարվի մարդու առաջ, եթե նա հավատով ու ճանադրությամբ շարունակի բարձրանալ Աստծո հրաշագործ ձեռքը բռնելով։ Բարկությունը անշունչ կրակի պես է, ինչին դիպչում է, իսպար կործանում է։ Աստծուն հավատացողը նրա մեջ գտնում է ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ է ապրելու համար. մխիթարություն, ինքնագիտակցություն, հույսի հաստատակամություն և սիրո անսպառ զորություն։ Ողջ աշխարհի թռչունները երգում են այնպես, ինչպես Աստված նրանց երգեր է տալիս, և գազանները այն ձայներ են արձակում, ինչպես Աստված է սահմանել։ Միայն մարդիկ խոսում են այն, ինչ իրենք են կամենում։ Մեր կյանքում թող լինի խոսքի և գործի ներդաշնակություն։ Չվախենանք մեր ձեռքը բացել կարիքավորի համար, որպեսզի Աստծո բարի ձեռքը մեզ համար միշտ բաց լինի մեզ ողորմելու։ Իսկ այժմ Խաչմերուկի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի հաղորդումը։ Այսօր աշխարհում ավելանում է առողջ ապրելակերպին հետևողների թիվը։ Դա ոչ այնքան հեշտ, բայց անհրաժեշտ գործընթաց է։ Հատկապես հայերիս մոտ ոչ այնքան հեշտ։ Մենք սիրում ենք առատ ու առանց ժամային սահմանափակումների սնվել, իսկ ֆիզիկական պասիվության հետ համադրումը հետագայում հանգեցնում է առողջական լուրջ խնդիրների։ Նման խնդիրները կանխելու, նաև արդեն հավաքած ավելորդ քաշի դեմ պայքարելու նպատակով Ստեփանակերտում մոտ 1 տարի առաջ բացվել է Զումբա Լատինոամերիկյան սպորտային պարերի խումբը։ Այդ կար ժամանակահատվածի համար հաջողություններն ակնհայտ են, խմբերի քանակն ավելացել է, կան արդյունքներ։ Խմբի մարզիչ Լարիսա Ենգիբարյանին կրկին զրույցի են հրավիրել, նա անթաքույց հպարտությամբ է պատմում մարզուհիների դժվարությամբ հասած հաջողությունների մասին։ Լարիսա, ուրախ եմ կրկին քեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Մենք հանդիպել ենք գրեթե 1 տարի առաջ, երբ Ստեփանակերտում դեռ նոր պետք է բացվեր Զումբա պարի խումբը, ինչը նորություն էր մեր իրականության մեջ։ Այսօր արդեն բավական մեծ հաջողություններ է գրանցել, խմբերի քանակն է շատացել ու նաև բացի պարից ֆիթնես խումբ կա, ինչքան գիտեմ։ Կցանկանայի գրեթե 1 տարվա արդյունքները ամփոփենք այս պահին, ինչ հաջողություն կան, ինչ առաջընթաց է գրանցվել և արդյոք իրագործվել են սպասելիքները։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, արդեն գրեթե 1 տարի է, ինչ մենք մարզվում ենք, արդյունքները բավականին եղել են։ Այն ժամանակ դեռ ունեի 1 խումբ, արդեն դարձել է 3 խումբ, և բացի զումբայից ունեմ նաև ֆիթնես խումբ, որտեղ գալիս են ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են նվազեցնել քաշը, այլ գալիս են այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հավաքել գեղեցիկ մկանային զանգված։ Եվ այո, կան բավականին լավ արդյունքներ։ Այս 1 տարվա ընթացքում գրանցվել են տարբեր արդյունքներ, 12 մարզման ընթացքում եղել է այնպիսի մեկը, ով 1 ամսվա ընթացքում կորցել է 25 կիլոգրամ, իսկ մինիմալ արդյունքները դա 1 ամսվա ընթացքում 5-6 կիլոգրամ, իհարկե դա կախված է մարդու օրգանիզմից, և բացի այդ էլ ցանկանում եմ նշել, որ միայն մարզումները չեն կարող այդպիսի արդյունքների հանգեցնել, պետք է նաև հետևել սննդակարգին, որպեսզի լիարժեք լինենք առողջ և գեղեցիկ։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, ես ուզում եմ նաև սննդակարգի մասին հարց, քանի որ գիտենք, որ երկուսի մեկ տեղումը կարող է արդյունքների հասնել, եթե դու 1 ժամ սպորտալիճում չարչարվես, բայց գնաս անառողջ սնունդ ուտես մարզվելուց հետո, իհարկե ոչ մի արդյունք էլ չի լինի։ Այո, նման դեպքում իհարկե արդյունք չի լինի, պետք է երկուսը համատեղել և այդ դեպքում արագ եւ կար ժամկետում շատ լավ արդյունքի կարելի է հասնել։ Ինչքան գիտեմ, դուք ինքներդ գրում եք սննդակարգ, հետևում եք։ Այո, իմ մտածումը անհատական է, չկան նմանատիպ սննդակարգեր, այսինքն լինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր նույն ձևով են սնվում, յուրաքանչյուրի սննդակարգը տարբերվում է։ Իհարկե գալիս են ինձ մոտ, ես արդեն ծանոթանում եմ նրանց ասենք արդեն գիտեմ նյութափոխանակությունը, մեկի մոտ արագ է, մեկի մոտ դանդաղ է եւ ըստ դրա որոշում ենք սնդակարգը։ Տարբերվում են նաեւ ովքեր ցանկանում են գեղեցիկ մկանային զանգված հավաքել, նրանց սնդակարգը լրիվ այլ է, իսկ մի հարողներին այլ։ Ցանկանում եմ նաեւ նշել, որ նախատեսվում է մասսայական անվճար զոմբայի դասընթացներ, որոնք տեղի կունենան Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոնի շենքի բակում շաբաթական 2 օր, հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են դինել առողջ, զբաղվել սպորտով, սակայն չունեն այդպիսի ֆինանսական միջոցներ, այս դեպքում հնարավորություն է տրվում նրանց եւս անվճար մասնակցել այդ մարզումներին։ Լայսը մարզվելու միայն ցանկությունը բնականաբար բավական չէ։ Պետք է, ինչպես հասկացա մեր նախնական զրույցում եւ իհարկե դա պարզ է, մեծ կամքի ուժ, համբերություն եւ արդյունքները հաջորդ օրը չեն գրանցվում պարզ։ Այո, աշխատանքը։ Մեծ աշխատանք է պետք, կամքի ուժը միանշանակ առաջնային է, եթե գալիս են ինձ մոտ գալիս են այնպիսի մարդիկ, ովքեր արդեն այսպես տրամադրված, որ գալիս են նիհարելու համար, իհարկե եթե չլինի կամքի ուժը, ոչ մի բան չեն կարող հասնել։ Եթե կա կամքի ուժ, մնացածը աստիճանաբար ստացվում է։ Եվ ինձ միշտ մի հարց է տանջում, ասենք եթե եկան 3-4 անմիջ, չգիտեմ, ինչ որ մի ժամանակ ընթացք, արդյունքները եղան, բայց այլևս այդ մարդը չի գալիս պարապելու, ինչպես պահել արդյունքը։ Այդպիսի խնդիր շատ է պատահում, եղել է այդպիսի մի հաճախորդ, եթե նրանք չեն գալիս, այսինքն դադարեցնում են մարզումները, գոնե պետք է տանը շաբաթական 2-3 անգամ, թե վարժությունների տեսքով, թե ուղակի գնան վազեն, ինչ որ մի բան պետք է անպայման անեն, որովհետև արդեն նրանց օրգանիզմը սովոր է, որ շաբաթը 3 անգամ նրանք գալիս են այստեղ, ֆիզիկական ակտիվություն են ցուցաբերում եւ հետո իհարկե եթե թողնեն այդ ամենը, ոչ թե 5 կիլոգրամ գճաղանան, այն ինչքան կորցրել են դրա 2 անգամ ավելին։ Խորհուրդ է տրվում գոնե դադարեցնելուց հետո, եթե այլ մարզումների չեն գալիս, իրենք տանը ինչ որ ձևով շարունակեն։ Պարտադիր չէ այդքան ուժեղ ձևով, գոնե մինիմալ այնքան, որ նրանց օրգանիզմը չդադարի աշխատել։ Իրոք դժվար է, երբ ռիթմին սովոր է օրգանիզմը եւ պահանջ է զգում մի տեսակ։ Հա, այս ժամանակ են հանգամանքներ, ժամանակի սղություն եւ այլն։ Պարզապես տանը որ բան անել։ Այո, որովհետև օրգանիզմը սթրեսի է ենթարկվում, իհարկե 2 դեպքերում էլ այդպես լինում է։ Լինում է նաև, որ միանգամից գալիս են, շատ չաղ են լինում, այդ որ ես նշեցի 25 կիլոգրամ, այդ աղջիկը ընդհանրապես, ասենք, սպորտով չէր զբաղվել, ու միանգամից 25 կիլոգրամ որնի հարել էր, շատերը ասում են, «Վայ, ոնց կարող է մի ամսում 25 կիլոգրամ», բայց այո, այդպեսի բան հնարավոր է։ Ճիշտ է, այդ օրգանիզմի համար մի քիչ սթրեսային է միանգամից այդքան, բայց դա նորմալ է, որ մարդ ընդհանրապես ֆիզիկապես ակտիվ չի միանգամից, ու պետք է բայց պահել, կարևորը, որ այդ ամենը պահեն ու չդադարեցնեն մարդ։ Իսկ ասենք ոչ միայն օրգանիզմը, ընդհանրապես մկանների համար, ասենք 25 կիլո նիհարած մարդու թեկուզ մաշկի հետ խնդիրներ չեն առաջացնում։ Ոչ, կասեի ընդհակառակը, մենք այդ 25 կիլոգրամը կարողացանք շատ գրագետ ձևով քաշը նվազեցնել եւ միայն ճարպերը, այսինքն մկանային խմբերը շատ գեղեցիկ էին, որովհետեւ կան մարզման տեսակներ, մենք ճիշտ ձևով ենք այդ մարզումները կատարում, այդպես պատճառով ամեն ինչ նորմալ է։ Փարքաստով արդյունքները, որ գրանցվում են արդեն, հասկանալի է, որ մի զգալի մասը կանանց ավելորդ քաշի ծննդակարգն է։ Այո։ Ինչ կարևոր սխալներ կարող եք նշել մեր կանանց ծննդակարգի հետ կապված, որ համատարած անում են։ Ասեմ, հիմա դա միանման ծննդն է, որ շատ եմ հանդիպել նման թե գրառումների եւ մարդկանց, որ խորհուրդ են տալիս, թե իրենք են այդ արմենին հետևում, ասենք 7 օր ուտում են միայն ձավարեղեն, դա լինի բնից, ոս, գրեչկա, կապչունի, հետո 7 օր ուտում են միայն խնձոր կամ 2 օրը ջուր են միայն խմում, դա շատ սխալ է, միանման սմնդը իհարկե սխալ է, պետք է մարդ ամեն ինչ օգտագործի, եւ սպիտակուց, եւ ճարպեր, եւ ածխաջրեր, սակայն ամեն ինչը իր տեղում, այսինքն առավոտյան, կեսօրին եւ երեկոյան։ Ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում օրեկան 5-ից 6 անգամ սնունդ ընդունել, բայց ոչ թե 5-6 անգամ նստել լավ ուտել, այլ 3 անգամ նորմալ սնվել, իսկ այն 3-ը արդեն ընթացքում, այսինքն ընդմիջման ձևով։ Դա կարող է դեր խնձոր, գազ, ծանալու կանխել։ Այո, Ոչ թե կոնկրետ այդպես, հա ու 6-ից հետո կրկին այդ նման հարցը շատ եմ հանդիպել, որ ասում են 6-ից հետո հաց չուտել, դա շատ սխալ է, 6-ից հետո պետք է ուտել, կարելի անգամ ժամը 10-ին ուտել, միայն թե քնելուց 3 ժամ առաջ, որպեսզի օրգանիզմը հասցնի այդ ամենը մարսել եւ չխանգարի հետապոխանակությունը։ Էլի բնականաբար ոչ շատ սմունդ, այո, թեթև սմունդ, դա կարող է լինել կեֆիր, մածուն կամ խնձոր, մի խոսքով բանջարեղեն։ Իսկ մրգեղենից խորուրդ չի տրվում, քաղցր մրգերը, օրինակ բանանը, դեղձը, խաղողը, իհարկե 6-ից հետո դրանք չի կարելի օգտագործել։ Ցանկալի է, որ չօգտագործեն։ Լայսա, զումբա, պարի խումբն ու ֆիթնես խումբը բնականաբար տարբեր են։ Այո։ Ինչպես եք համատեղում եւ ինչքանով է մեծ տարբերությունը ֆիզիկական ակտիվության։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ հիմնականում չաղ մարդկանց խորհուրդ է տրվում նախ կարդիո աշխատանքը, որովհետեւ նման դեպքերում նրանք խնդիր են ունենում սրտի հետ, եւ իհարկե կարդիո աշխատանքը լավացնում է այդ ամենը։ Դրա համար զումբան հենց այդ մարդկանց համար է, այսինքն սկզբնական շրջանում գալիս են, նվազեցնում են քաշը, դա կլինի թե 2 կիլոգրամ, թե 5 կիլոգրամ։ Իսկ ֆիթնեսը իհարկե նաև մկանային, հա, մկանային զանգվածը ավելի է արագացնում, այսինքն եթե մենք սկսում ենք ծանր քաշերով աշխատել, արագացնում է նիհարելու պրոցեսը, բայց կարդիոն ինձ թվում է ավելի ճիշտ է, սկզբում նախ պետք է գան կարդիո, հետո անցնել ֆիթնեսին, բայց նիհարների մոտ կարդիոն խորուրդ չի տրվում կամ շատ քիչ, օրական 3-ից 4 րոպե, որովհետև նրանց մոտ պետք է արդեն մարզել կոնկրետ մկանային խմբերը, որպեսզի գեղեցիկ մկանային զանգված հավաքեն։ Լայսա, բացի զումբա խմբից, ֆիթնես մարզիչ լինելուց, դուք նաև հետաքրքրվում եք կինոյով։ Ունեք նույնիսկ արդեն սցենար։ Ես նոր եմ հայտնվել ձեզ որպես կինոյի հետ կապ ունեցող անձնավորություն, և կխնդրեմ մի փոքրել այդ մասին, ինչով է այդ աշխարհը ձեզ գրավել։ Ճիշտն ասած, դեռևս փոքրուց երազել եմ այդ ամենի մասին, սակայն երբևիցե չէի պատկերացնում, որ կհասնեմ նման հաջողությունների։ Փոքր ժամանակ երազում էի, որ մեծանամ, նկարահանվեմ ֆիլմերում, բայց երբեք չէի պատկերացնում, որ ինքս կարողեմ գրել ֆիլմ։ Ճիշտն ասած, ես տատանվում էի մասնագիտության հարցում, դառնալ դերասանուհի, թե կինոռեժիսոր, եւ ի վերջո որոշեցի դառնալ կինոռեժիսոր, որովհետեւ ես ինձ այդ բնագավառում ավելի վստահ, ավելի համարձակ եւ ավելի լավ եմ զգում։ Այստեղ ֆիլմ նկարահանելու գաղափարը 4 ամիս առաջ այդպես հայտնվեց իմ գլխում։ Ես նստեցի մի քանի օրում գրեցի նախ ֆիլմի սյուժեն, հետո մշակեցի որպես սցենար, ու դրանից հետո սկսեցի հավաքել այնպիսի մարդկանց, ովքեր երազում են դառնալ դերասան կամ չգիտեմ ուղղակի նկարահանվել։ Ես գիտեմ, թե դա ինձ ցանկություն է, որովհետև ես ինքս անցել եմ այդ ապրումների միջով, քանի որ այստեղ կինոմատոգրաֆիան այդքան է զարգացած չէ, եւ մեր երիտասարդությունը չի կարողանում նկարահանվել, եւ այլն, եւ այսպես որոշեցի այնպիսի մի ֆիլմ, որ ընդգրկեմ միաժամանակ շատ երիտասարդների, եւ իհարկե ֆիլմում նկարահանվելու նաև պրոֆեսիոնալ դերասանուհի գլխավոր դերում։ Հիմնականում ֆիլմը երիտասարդական դաստիարակչական ֆիլմ է լինելու, այսպես ես կուզենայի ասել, մենք ունենք շատ լավ նախադրյալներ, սակայն այդքան էլ միջոցներ չունենք պրոֆեսիոնալ ձևով մատուցել մեր հանդիսատեսին։ Իրոք կինոն շատ ֆինանսներ է պահանջում, այսպես ասենք։ Դրա համար ես չեմ ցանկանում իմ միջոցներով, ես իհարկե կարող եմ այդ մինիմալ որակը ապահովել, բայց ես ցանկանում եմ այդ ամենը բարձրորակ լինի, դրա համար էլ իմ նպատակն է հիմա գտնել այն մեկին, ով մեր կողքին կկանգնի, կաջակցի մեզ, եւ մենք այդ ֆիլմը կկարողանանք մատուցել մեր հանդիսատեսին։ Հաջողություններ ուրեմն բոլոր բնակավարներում։ Շնորհակալություն։ Եվ հուսամ մի օր էլ արդեն ֆիլմի հետ կապված, ֆիլմի նկարահանումների ավարտի հետ կապված զրույց կունենանք, եւ դա եւս կլինի այն նպատակներից մեկը, որին հասել եք։ Լավատեսություն, շարունակական, ինչպես հիմա, եւ իհարկե շատ հաջողություններ հետագա ձեր քայլերում։ Շնորհակալություն։ Սեցի Կանահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնություն։ Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Tus manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad. Sin cumplir, ya ves, pero mira, sigo estando aquí. Ya era hora de cambiar de aires, volverme loco por primera vez. Ya sé que algunas cosas sí hice mal, pero deja que aprenda de mi ayer. Volver a empezar. Sin ti, volver a empezar, oh, de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, oh, de cero, de nuevo estoy aquí. Sigue, no, no, sigue, no. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Խաչմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Թոմաս Յունգը, անգլիացի ֆիզիկոս, ինժեներ, բժիշկ, աստղագետ և արևելագետ. Ջեյմս Քլերկ Մաքսուելը, շոտլանդացի ֆիզիկոս և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնադիրներից. Վիլյամ Բաթլեր Յեսթը, իռլանդացի բանաստեղծ և դրամատուրգ, Նոբելյա մրցանակակիր գրականության ոլորտում. Ժուլ Բորդեն, բելգիացի իմունաբան, մանրեաբան, Նոբելյա մրցանակակիր. Կարլոս Չավեսը, մեքսիկացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր և երաժշտական մանկավար. Լուիս Ուոլտեր Ալվարեսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր. Ջոն Նեշը, ամերիկացի մաթեմատիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր տնտեսագիտության ոլորտում. Գոյկո Միտիչը, հարավսլավացի կինոդերասան, հայտնի է դարձել որպես ընդկացիների դերակատար. Յուրի Վարդանյանը, խորհրդային ծանրորդ, աշխարհի չեմպիոն, օլիմպիական չեմպիոն. Հարալու հար los que te labios va a ser. Aralo, aralo, quiero manos a la gata tu sin. Aralo, aralo, dem que naces a la luna sin. Aralo, aralo. Հաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։